Tud er byens største snop. Hun taler uafbrudt om kunst og sjæl og krop. Hun selv er krop umulig. Hvad tjener her ny? Hun sover i en himmelseng med næsen højt i sky. Yrsa, hendes datter, er meget, meget værre. Hun strider med sin finger og bagtaler desværre. Alle dem fra klassen, som er fra jævne kår. Hun rører aldrig gammelt tøj, som hun fik i går. Bare hun næseblik tud, opdrager på hende. Sig A og I med ynde, fører dig som en kvinde. En adelig af kød og blod, som ej har tid til leg. Og hvis du bliver forvirret, kan du efterligne mig. Yrsa smiler hovens af verdens dumme hoveder. Hun strækker sig lidt dovent og spiller efter noder. Hun sidder ved sit flyl med Beethoven og Bach og vil ej mere forstyrres af jævne menneskers snak. Til sin datter. Mit barn er et geni, et naturtalent som batter. Og viser folk den forskel, der er på fattig fin. Og folk er ædet byrd, som har i dollargrin. Jo, vi kunne blive ved og ved med bliktuden og finken. Men nu ved I besked med den royale vinken. Ude fra balkongen på Yrses fødselsdag. Det stakkels barn er vokset op med blik og dårlig smag. Jo, vi kunne synge længe om dette særpar. Største snobberøv og klassens største nar. Men vi vil følge hjertet og efterlade dem. To tåber i et sandslot. De kalder